Book 2 6 6 القراءة والكتابة Læse og skrive أنا أقرأ Jeg læser أنا أقرأ حرفاً Jeg læser et bogstav. أنا أقرأ كلمة. Jeg læser et ord. أنا أقرأ جملة. Jeg læser en sætning. أنا أقرأ خطابا. Jeg læser et brev. أنا أقرأ كتابا. Jeg læser en bog. أنا أقرأ. Jeg læser. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Du læser. هو يقرأ. Han læser. أنا أكتب. Jeg skriver. أكتب حرفا. Jeg skriver et bogstav. أكتب كلمة. Jeg skriver et ord. أكتب جملة. Jeg skriver en sætning. أكتب خطابا. Jeg skriver et brev. أكتب كتابا. Jeg skriver en bog. أنا أكتب. Jeg skriver. أنت تكتب. أنت تكتبين. Du skriver. هو يكتب. Han skriver.